in drie nieuwe smaakcombis. Mm, de spuuggenotie. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Het kabinet wil na jaren praten vaart gaan maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Er ligt een wetsvoorstel klaar en ondanks kritiek van de Raad van State gaat het binnenkort naar de Tweede Kamer. De verzekering moet zelfstandigen beschermen als hen iets overkomt en hun salaris wegvalt. Alle 60 militairen die in het Amerikaanse tankvliegtuig zaten dat gisteravond neerstortte in Irak zijn om het leven gekomen. De oorzaak van de crash is niet bekend. Tankvliegtuigen worden gebruikt om andere vliegtuigen van brandstof te voorzien. Het gebeurt al vliegend, zodat ze geen tijd verliezen. De lijsttrekker van Forum voor Democratie in Den Bosch is tot 3 keer veroordeeld voor mishandeling, heeft NRC uitgezocht. 2 keer kreeg hij een taakstraf, 1 keer een boete. Verder werd hij geschorst van zijn opleiding omdat hij in coronatijd geen mondkapje droeg en een beveiliger daar iets van zei. Die kreeg toen klappen. En zitskier Niels de Lange heeft zijn 3e medaille binnen op de winterspelen in Italië. Hij won zilver bij de reuzerslalom. Eerder won hij al zilver op de afdaling en brons bij de supercombinatie. Jeroen Kampschreur, deze spelen goed voor 2 keer goud, stond met lege handen. Hij ging op de reuzerslalom onderuit. 538 weer, het is op steeds meer plaatsen droog. Alleen in het oosten regent het nog even door. Ook morgen buien en dan kan het 9 graden worden. En dan de files voor dit moment. 29 stuks in totaal. En de 3 met de meeste vertraging vinden we op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld. Daar is de weg afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Daardoor bijna 25 minuten vertraging. Geldt ook voor de A6 Muiden-Lelystad voor Almere Stad. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. Een vertraging van bijna een half uur. We gaan zometeen de vrijdagmiddagborrel openen, dames en heren. Met het zangetje, ja hoor. Het zijn de Ethos huidweken met de beste deals voor jouw huid. Zoals 20% korting op merken als La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? Maak me gek met je mond. In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de Win-Win Weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven, Beter Bed. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Edwin Evers. Ja, koffertje 2 staat nog open hoor, dus zometeen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo, hartelijk welkom. Radio 538. En daar gaan we dan met ze. Zo je die holle kies. Oké, dames en heren, zangetje van vanmiddag, Richel! Ja, zangeresje moeten we dan eigenlijk zeggen. Hallo Richel. Hallo. Goedemiddag, welkom, leuk dat je er bent. Ik vind het ook heel erg leuk dat ik erbij mocht zijn vandaag. Ja, zeker. Waar kom je vandaan, Richel? Uit Zwanenburg, bij Amsterdam. Oh, en treed je veel op? Nou, ja, wel regelmatig, zeker weten. Wat goed. En wat voor repertoire doe jij doorgaans? Nederlandse volkspop. Dus eigenlijk alleen maar gezelligheid. Nou, dat is... Sterker nog, jij hebt toch ooit een plaatje gehad... Ieder uur een bitter garnituur? Was het maar waar. Was dat niet van jou? Was dat van Richanel van Dance Around the World? Ja, dat zou ik zeggen, ja. Ja, ik weet het ook niet. Maar dat ik hou niet... wel van bittergarnituur. Staat hier ook genoeg. Ja, er komt zo nog meer aan. Okay. Dan blijf ik nog even. Oké, leuk dat je er bent. Je krijgt een minuut om de vrijdagmiddagborrel af te trappen. Dan gooien wij de deur dicht. Niks persoonlijks, zoals je weet. Maar we willen toch even graag weten wat je gaat zingen. Ik ga Gekke Makelaar zingen, mijn nieuwe liedje. Gekke Makelaar? Ja. Hoe ben je daar zo op gekomen? Ja, hoe ben ik daar zo op gekomen? Ja, het gaat over een gekke makelaar. Dus ja, over een jongen die een beetje heel veel praat. Ja. Over hele dure dingen, hele irritante dingen. En daar hou ik gewoon niet zo van. Een echte makelaar. Een echte makelaar. Met hele mooie schoenen. Ben je er klaar? Helemaal. Dames en heren, live in MZK, aftrap van de vrijdagmiddagborrel, Richel! Cafecito aan een cappuccino, kom jij in papa's baby aan. Loro piano lovers, kom jij aan te lopen, zeker weer zo'n makelaar. Was het Roderick of Valentijn, ben je naam al lang weer kwijt. Ik slaap, gaap, waarom ben je zo saai, ik vind je dood. Laatje maar, jij gekke makelaar. Het is, ach ja, net een minuut jammer. Maar ja, de show moet doorgaan. Zo is het ook natuurlijk, mensen. Yeehaw! Welkom tot 6 uur hier. Evers en Co. Float in gray and drowning pool. Stay, let everything sink. niet. Zo, goedemiddag. Het is 9 minuten over 4. Hartelijk welkom bij Evers & Co. voor deze vrijdag de 13e. Maar daar schrikken wij niet voor terug. Al had jij net al een heel lijstje dat ik dacht, nou, het is wel allemaal erg toevallig. Wat was dat allemaal weer voor... Nou ja, we hadden de Costa Concordia vrijdag 13 januari. We hadden het vliegtuigongeval vrijdag 13 oktober. We hadden een cycloon die Bangladesh trof, 13 november. Vrijdag de 13 september. Allemaal op vrijdag ook, hè? Allemaal op vrijdag. Allemaal op vrijdag de 13. Ja. Wordt ook gezegd dat Jezus werd gekruisigd op vrijdag de 13. Oh, die afslag wil ik niet nemen hier. Want als je ergens lekker eensgezind over wil zijn, dan moet je over religie beginnen. Dat is zo. Dan kom je altijd met elkaar wel uit, zou ik zeggen. Dat is lekker voor het weekend. Nee, dat is heerlijk. Daar kun je heerlijk met elkaar over praten. Zijn we allemaal zo lekker, zijn we het met elkaar eens. Maar goed, 10 minuten over 4. Hartelijk welkom bij Evers & Co. met dit uur onder andere The Ladies of Soul. En die gaan bepalen wie van de drie kandidaten die zich aangemeld hebben en uitgekozen zijn om hier vanmiddag te zijn, mee mag doen in de Ziggo Dome. Want ze zoeken natuurlijk een nieuwe soul talent. Ja. Dus ik ga er niet vanuit dat het ter vervanging is van een van de ladies zelf. Want daar ga ik niet vanuit. Maar ik ga dat toch even checken zo. Nou, ik ben wel benieuwd. Maar in ieder geval mag het Soul Talent, zeg maar, wat straks uitgekozen wordt, mee gaan doen in de Ziggo Dome met de Ladies of Soul. Die je straks gaan bepalen wie dat gaan worden. Gaan ook een nieuwe single doen. En ze doen om 10 voor natuurlijk ook de afsluiter van deze vrijdag de 13e. Mag ik ook nog even zeggen dat die kaarten die we weggeven, die twee VIP-kaarten voor de Champions Lounge in de arena, wedstrijd naar keuze. Geboden worden, zeg maar. Ja, dat is de 3500 staat het nu op. Oh, dat gaat lekker. Stijn Goudsblom, die staat op 35, die heeft €3500 ervoor. Stijn, ja, het is leuk voor Stijn als hij het zou kunnen winnen natuurlijk. Want het is echt een belevenis om daar met elkaar eten en een drankje. En dan ga je die wedstrijd kijken. Er komen altijd nog wat spelers of wat oud-spelers. Komen daar even een dingetje doen, een blik op de wedstrijd geven. Analyse, hartstikke leuk. Ja, we doen er ook een t-shirt bij. En dan met handtekeningen van spelers. Oh, met handtekening. Ik wou zeggen, wat voor t-shirt is dat? Maar dat is met handtekeningen. Ja, met handtekeningen. Ja, oké, van spelers ook. Als je dat wil. Ja. Nee, wat ik bedoel, ja. Niet onze handtekening. Dat zeg ik. Oké, we gaan straks natuurlijk ook weer door met de stemmenjacht. Koffer 2 is open, €1250. Ja, het is vrijdagmiddag, het weekend komt eraan. Die even strijd, die liedjes, dus zet hem lekker aan. Vrijdagmiddag, een feest op 538. Ja, Edwin heeft er zin in, sluit de week af met de lach. Ja, ja. Edwin Evers. Spreek ze mee, goedemiddag. Droger, mensen, bij maximaal 7 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen regen bij 3 tot 5 graden. Morgen wisselvallig bij 9 graden. Het is 12 over 4, dit is 538. En Roxy Dekker is hier. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om los te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij meer verdient. Vergeet gewoon die loser. Ik weet het toen nog even pijn. Vergeet gewoon die loser. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms om zonder jou te zijn. Je gaat het nu nog niet geloven, maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat en dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om los te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij niet. te zijn. Evers en Co. 538. Goedemiddag. Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Ja. Edwin met Caroline. Ja, mevrouw van der Plas, goedemiddag. Waar bent u? Ja, want... ik kan niet komen. Kan niet komen? Wat is er aan de hand? Ja, ik sta langs de A12. Ik ben net overvallen bij het tankstation. Wat zeg je nou? Overvallen bij het tankstation? Ja, oh. Nee, wat is er gebeurd? Ja, ik ben net... De politie is er en ik heb... Ik kom net uit de ambulance. Ik zat te trillen op mijn benen. Nee, dat snap ik. Maar zo'n ambulance, wat is er gebeurd? Ja, nee, nou ja. Ja, nee, maar ik had de bloeddruk, die schoot omhoog. Ja, dat zal best... Er is een ambulance bijgekomen, maar... Maar wat is er gebeurd? Ik ben overvallen. Ik ben al mijn geld kwijt. Ja. Maar, want geld is één ding. Maar hoe gaat het? Heb je zelf niks? Ja, je schrik je kapot. Nee, maar, natuurlijk ja. Ja. En hebben ze een dader? Ja, pond 3. Mensen, kinderen. Ik kijk nog één keer achterom, ik zwaai de week gedag. En ik kijk vooruit, begroet het weekend, blij en met een pond 3, ja. to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Je poept hij eruit, zeg maar. Dit was zijn nieuwe single, Downfall. 8:30, we gaan richting het weekend. Dit is Evers en Co. Met zometeen ook live hier, de Ladies of Soul. Ja, zeg je soul, dan zeg je natuurlijk ook Earth and Fire. Maar ja, soul, ik kan er maar één op die manier zeggen. Dus ik onthoud me verder even voor commentaar, als je die erg vindt. Doe ik het met de afkorting. EWF and Love Goes On. I would be so willing to give you all the guys. You're a special lady.

Vul je voorraad vitamine aan met Bol. Zoals Lucovitaal, nu tot wel 25% korting op de meest getoonde prijs. Lees voorgebruikte informatie op de verpakking. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig. Even geen wekker, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar. Kies en mix jouw favoriete Spar voor verpakte broodjes. Altijd 2 voor maar €5. Tot snel bij jouw Spar. Goedemiddag, dit is 538 vanavond en vannacht bewolkt en in het zuidoosten regen. Morgen ook wisselvallig met ook af en toe de zon bij 9 graden. En dan de files voor dit moment. 31 stuks in totaal, de 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A4. Amsterdam richting Rotterdam voor Ypenburg door een ongeluk, bijna een uur vertraging. A6 Muiden-Lelystad voor Almere-Stad, daar is de parallelbaan afgesloten vanwege asfalteringswerkzaamheden. Daardoor daar een vertraging van een half uur. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor Batadorp en de randweg N2. Door een auto met pech, een vertraging van bijna een half uur. 2 minuten over half 5, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag, er is meer nieuws over de 4 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam-Blijdorp. Het AD schrijft dat ze een paar kilometer verder zijn opgepakt bij een andere synagoge. Of ze daar ook iets van plan waren, is niet duidelijk. Een Nederlander is opgepakt op een bootje bij de Azoren. Hij had 1800 kilo cocaïne aan boord. Ook 4 Brazilianen en 3 Surinamers werden aangehouden. Ze zouden met een vissersbootje uit Zuid-Amerika hebben geprobeerd om de grote hoeveelheid drugs Europa binnen te smokkelen. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in Hoofddorp de binnentuinen van een woonzorgcentrum opgefrist. Allemaal in het kader van de actie NL Doet. Samen met bewoners en andere vrijwilligers heeft het koningspaar gesnoeid, geveegd, geschropt en vele bloembakken gevuld. Kijk, dat is toch weer mooi. Hè? Dat is toch mooi? Ja. Dat is onze koning, dat is toch... Ja, ja die moet dat elk jaar een keer doen. Nou, dat druk, ja. Want ik zag van de week ook... hij heeft voor de laatste keer in de 737. Ik zag het ook, ja. Heb je het gezien? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ik heb een keer met hem gevraagd. Ja, ik heb volgens mij ook wel 100.000 keer verteld. Maar ik zat een keer aan boord, hè, toen hij piloot was. En wist je dat van tevoren? Halverwege de vlucht kreeg ik dat echt te horen. Echt waar? Ja. Oh, wat apart ja. Is dat. Ja. Ja, nou ja, ja. Ja, je denkt toch als je gaat landen. Oh, oh, oh, oh. Dat was toch ook toen wij uit Sydney terugkwamen? Dat, toen heeft hij toch ook gevlogen? Nee, heeft hij niet gevlogen. Heeft, oh, hij wel, heeft hij wel meegevlogen. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Dus, maar hier, ja, hij zat natuurlijk zelf in de stoel van de co-piloot. Zat hij, ja, ja, dus, ja. Maar goed, ja. Andere dingetjes nog. Henk. Andere dingetjes, nou ja, tijden veranderen. Dat zeker. Hou je natuurlijk niet tegen. Nee. Zelfs bij de streng gereformeerde SGP nog nooit hebben bij de verkiezingen die eraan zitten te komen zoveel vrouwen op de kieslijst van die partij gestaan. Oh, ze dat nog wel doen? 46 stuks verspreid over het hele land. Ja, ja, ja, ja. Best bijzonder omdat de SGP eigenlijk vindt dat vrouwen niet thuis horen in de politiek. Maar zeggen ze konden niet genoeg mannen vinden. Dus ja. Dan maar vrouw. Nee, maar is dat echt de reden? Dat hebben ze gezegd, ja. Maar want hun standpunt daarover blijft toch hetzelfde? Ja, het standpunt blijft hetzelfde. Maar ja, ze moeten toch een beetje water bij de wijn doen. Want die lijsten moeten gevuld, hè? Ja, ja, ja. Ja. Zetje. Dus, nou, ik kan het bijna niet geloven. Maar dan zeg je toch als vrouw, joh, zoek het lekker uit. Ja, natuurlijk. Ja, bij gebrek aan doen we maar een vrouw. Ja. Nou zeg. Maar goed. Misschien moeten ze samen gaan met Denk. Die denken ook er zo over. Dus, ja, Denk. Nou, dus van de andere kant. Ja, sympathieke partij is dat, ja. Ook, hè? Schrikken deze week voor Rihanna, de zangeres. Rihanna, ja. Haar huis in Los Angeles werd plotseling beschoten, terwijl de superster ook thuis was met haar gezin. Ah. Ja, de kinderen waren er ook bij. In de toegangspoort zaten 5 kogelgaten. Nee. Er is een vrouw voor opgepakt en die is nu aangeklaagd voor poging tot moord. Het motief is nog niet duidelijk. Zo. Heavy. Was deze nou ja, omdat hij zegt dat het motief is nog niet duidelijk. Ik wou zeggen, heb je de nieuwe single al gehoord? Ik heb de nieuwe single al niet gehoord, maar dat zou jij zeggen, dat zou een motief dat kunnen een zijn. Dat motief kunnen zijn. Oh mijn god, ja. Ja, maar dan kan je wel meer zangeressen. Nou, ja, zeg, dan blijf je aan de gang. Geen kogels meer over. Ja. Maar goed, laten we het even gezellig houden. Ja, taxidermie. Dat wordt steeds populairder. Wie? Taxidermie. Wat is dat? Ik weet natuurlijk beter wat het is. Het opzetten van je overleden huisdier. Oh ja. Vroeger deden alleen jagers en rijke mensen dat. Die hingen dan bijvoorbeeld een neergeschoten hert in de gang. Ik dacht dat het echt een soort een nieuwe taxibedrijf was. Ja, dat dacht ik eerst ook. Ik denk, misschien. Maar het is dus opzetten van je huisdier. Opzetten van je huisdier. Ja. Je kunt je huisdier laten opzetten. Maar er zijn nu zelfs cursussen. Zodat je zelf je eigen poes of flappy kunt verewigen. Nou, maar dat moet je. Het lijkt me toch beter dat je dat. Ja, dat je eerst een proefkonijntje doet, letterlijk en figuurlijk, zou ik maar zeggen. Ik zou mijn Flippy wel willen laten taxidermiteren, hoor. Jouw Flippy wel? Ja, maar onze hond heet Flippy, sorry. Oh, die heet Flippy? Ja, ja, dat is een herdershond. Dat is een herdershond, die zou ik best wel hebben. Dan ben je nog wel even een taxi opzetten. Zo'n duur taxiritje, zeg. Ja, maar je moet wel even weten wat je doet, natuurlijk. Ja, nee, maar ga ik niet doen. Dat laten we doen. Oh, dat laat je doen. Nee, ik dacht dat je zelf ook, dat je leuk vond om dat zelf te doen. En dan hang je hem in de gang, of je zet hem in de gang. Hij hangt nu ook niet in de gang. Je hebt hem natuurlijk op de plaats waar hij normaal ook ligt. Oh ja. Ja, dus aan het voeteind van het bed, denk je. Ja, ik weet niet. Ja, maar zo'n herdershond, dat is nog wel een apparaat. Ja, dat is wel een apparaat, maar het lijkt me wel heel mooi. Ja, het is wel mooi. Ja, oké. Flip heet hij. Ja, het heeft ook iets, ik weet niet. Het heeft ook iets, niet iets lugubers, of, Nou ja, weet ik niet. Waarom? Nou ja, je moet ook lekker doen wat je wil. Ja, maar ik zou het willen. Ik zeg niet dat mijn vriendin het wil, maar ik zou het wel willen. Nee, precies. Met je vriendin zou het niet zo snel doen, denk ik. Nee, met je vriendin, om je vriendin nou te dermen, te taxiseren, dat is ook. Maar goed, nog eentje dan heen. Ja, nog eentje. Ja, anders blijft het zo hangen. Dat wil je natuurlijk ook niet. En Femke Louise, de zangeres ooit, heeft deze week een drastisch besluit genomen. Groot showbiz nieuws deze week. Want ze laat al haar tatoeages verwijderen. Ach ja. Op Insta laat Femke weten dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in haar leven. Oh ja, belangrijk. Daar horen volgens haar geen plakplaatjes meer bij. Nee. Het past niet meer bij wie ik ben. Oh. Nou, ik ben blij dat ze dit even laat weten. Ja. Nee. En dat ik het dan ook weer even doorgeef. Dat jij dat doorgeeft, want kom je daar anders achter? En we hebben de oorlog in Iran. En we hebben Femke Louise. Nee, maar stel je voor dat je dat van een ander moet horen. Dat is toch niet... Nee, dit is heel fijn. Dat je bij de slager staat. Dankjewel, Henk. Dat is fijn dat we even... Het is 538, Heavy Knee. Rev me up, my little buttercup. We can tuck sheets, snuggle up, and get stuck. Believe it or not, here comes a brother with glow. Snuggling, bubbling, overweight, loving, hunger pro. So what's it gonna be? Me over TV. Let me take time to set your mind and your body free. So why don't you just stretch for a sec. Lay while the problem's like a cop, a quick rap. Shake me, baby, bake me. No need to fake, here I am, come on and take me. Wind your body, baby, move your body. I see your slip sliding, come on and do it, Heidi. I'm not quite sure as to what is going down, but I'm feeling hunky-dory about this thing that I found. So we play school and I schooled her. But not like this. We can force and turn, rumble, tumble, and twist. Anything you want, I give it. Fantasies will live it, so let out of the lap. Love of my lady, love of my baby girl. Spread your wings so we can fly around the world. Harmony, charm of me, your fingertips are calming me. When you drop the kiss of Susie Q, you drop the bomb on me. Stretch it, flex it. Give me the permission, okie dokie, I'll bless it. Bless it like Buddha, Buddha as the best. We can lay down at the love and touch your head on my chest. shake it. The whole New York City, I said I love you to death, and you don't stop, and you don't quit, you gotta keep on until the do it like this, and you don't stop, and you don't quit, you gotta keep on, and on, yeah, yeah, all right. Now that we found love. De 538 Stemmenjacht. Ja, we gaan door met de Stemmenjacht. Koffer 2 is open, €1250. En ik heb Ed aan de telefoon. Hallo Ed. Hoi Edwin, goedemiddag. Goedemiddag, waar vandaan? Zwijndrecht. Zwijndrecht, en ook al weekend? Ja, zeker. Oeh, en wat doe je normaal door de week? Door de week, ja. Momenteel zit ik in de ziekenwet, maar normaal werk ik bij PIT Kinderopvang en Onderwijs en doe ik communicatie en ICT. Oké. Nou, helemaal goed. In het weekend doe ik vaak fotograferen voor de voetbal. Dus. Fotograferen voor de voetbal? Ja. Oh, voor... meestal bij Vrouwen Eredivisie. Zou ja, dat doen? Snap ik zo. Oh nee, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen hoor. Ja, dat kan niet. Zeg Ed, ik heb hier een stem. Ik ga even luisteren. Luister nog even één keer. Wie is dit? Geen moeite mee. Nee. Geen moeite mee. Maar wie is het? Ik denk dat het is José Bronk van Schiphol Airport. José Bronk van Schiphol Airport? Van het programma? Ja. Op, ja, ja, van het programma. Ja, van het programma van Schiphol Airport. Op altijd met zo'n walkie-talkie. Ja, walkie-talkie, ja. Ja. Oké, okay, laat me horen. Is het José? Het antwoord is... Goed. Oh! Ik ga je feliciteren. Je wint €1250. De prijs wordt verzorgd door de Postcode Loterij. En wij doneren, wij doneren ditzelfde bedrag aan de 538 ochtendrun. We moeten nog wel even het bewijs horen natuurlijk. Of ze het echt is. Daar komt het hoor. Hoi, ik ben José Bronk. Ja. Ik heb daar geen moeite mee. Ja, ik heb er ook geen moeite mee. Dat is zo. Ja, je hoort het hier. Het is hartstikke goed. Ja, geweldig man. Oh. Hey, lekker begin van je weekend. €1250. Ik wens jou daar ja, veel zeker, plezier. Ja, man. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Goed weekend. Doei doei. Ja, doei doei. Oké. Okay. Ja, dan moet wel een nieuwe komen natuurlijk. Nieuwe stem. Oh ja. En een nieuwe koffer. Mag ik de nieuwe opgave? De nieuwe stem. Luister goed. Koffer 3. Koffer 3. €2500. Maar wie is de stem? Luister goed, voor dit bedrag, €2500. Is ook abstract. Lastig, lastig. Abstract, zo abstract. Abstract. Abstract. Abstract. Nou, dit was hem. Moeten we hem nog een keer laten horen of mag dat niet? Ja, mag niet hoor. Net de jury knikt heel hard nee. Knikt heel hard nee. Ze knikken zo hard, het begint hier gewoon mijn haar waard ervan in de war. Ja. Maar in ieder geval, dit is de stem. Succes ermee. Het is voor €2.500. De 538 Stemmenjacht. Ja. Die gaat het volgende uur gewoon verder, mensen. Zometeen. Wie gaat er zingen? Met de Ladies of Soul in de Ziggo Dome. Drie kandidaten gaan we zometeen laten horen. De ladies gaan bepalen wie. Dat doen ze in het volgende uur. Maar het zingen hoor je zometeen hier. Kwart voor vijf, 538. En Samber is hier. You don't want anyone else. Kwart voor vijf is het, ja. 12 to 12. I'm not the least. Just to me, there's no one else to- Dat zijn we geen zins, want het is vrijdagmiddag, zo is het ook natuurlijk. Oké, mensen, mag ik even trompetgeschal misschien? Nou, dit zijn niet bepaald trompetten, maar in ieder geval iets wat erop lijkt, zo is het ook natuurlijk. Want het is zover! Bij ons vandaag, dames en heren, the Ladies of Soul! Hi, Charlie. Hallo. Hallo. Hi, Charlie. Hallo, ladies. Goedemiddag. Yes, goed. Leuk dat jullie er zijn. Hoe gaat het? Goed. Ja, spannend moment. Want de afgelopen weken zijn jullie op zoek gegaan naar Soul Talent. Waarom eigenlijk? Nou, kind, vertel. Waarom? Nou, ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Want we zijn zo goed. We zijn ons eigen baantje aan het kwijtraken. Oh ja. Maar, nee, dat vond het helemaal te gek. Er is zoveel talent op dit moment. En hoe meer dat gestimuleerd wordt, hoe beter. En hoe cool is het niet als je als goede, beginnende Soul Talent opeens met de Ladies of Soul op dat podium mag staan in de Ziggo voor al die mensen. Ja, absoluut. Afgelopen week is er een zoektocht geweest. Er zijn heel veel mensen die zich aangemeld hebben. Jullie hebben er 3 uitgekozen. Ja. Dat was lastig hoor. Ja, heel moeilijk. We hebben zoveel filmpjes gekregen, echt honderden. Ja. Allemaal geweldige, gepassioneerde, niet normaal. Wij zijn echt van ons stoel afgeblazen hoeveel talent er in Nederland is. Ja, echt. Nu komt het moment, want de 3 uitkiezen is nog niet zo makkelijk. Dat is misschien al een hele klus. Ja. Maar goed, dat is dan nog relatief makkelijk ten opzichte van wat er nu moet gaan gebeuren. En nu moeten er 2 afvallen en 1 mag met jullie naar de Ziggo Dome. Oh, vreselijk. Ja. Er zijn wel 3 kanjes hier. We hebben ze alle 3 al in ons hart gesloten. Ah, dat is helemaal goed. Nou, we gaan het als volgt doen. Ze gaan alle 3 ongeveer een gewoon 1,5 minuut zingen. Coupletje, refreintje, denk ik. En de luisteraars mogen via de app laten weten wie ze het beste vinden. Via de 538-app kun je appen 1, 2 of 3. Dat is een advies voor jullie. En dan gaan jullie een half uurtje in beraad. En dan beslissen jullie straks in het volgende uur wie van deze 3 mee mag naar de Ziggo Dome. Zo is het toch? Yes. Top. Even kijken. We hebben Tiziana als eerste, als het goed is. Hallo. Hallo. Hallo, hoe is het? Ja, gaat goed hoor. Gaat het goed? Hoe is het met de zenuwen? Gaat ook goed. Gaat ook goed. Helemaal goed, joh. Ja, oké. Okay. Je had meegedaan aan Holland's Got Talent ooit, hè? Ja. Lang geleden? Niet zo lang geleden. Niet zo lang geleden. En je dacht, ik ga hier nu gewoon de poging wagen om naar de Ziggo Dome te gaan. Hartstikke. Nou, het is niet echt helemaal zo gelopen, maar... Maar je wilt toch gaan naar de Ziggo Dome? Jawel. Dat wel, oké. Okay. Ben je er klaar voor? Jawel. Wat ga je zingen? Don't Let Go van Enfolk. Dames en heren, Tiziana live in Evers & Co. Zet hem op. Dankjewel. We gaan naar kandidaat 2. Dat is Phoebe. Hallo? Hello. Hello, Phoebe. Welcome to the show. Thank you very much. You're from the UK. Do you understand Dutch or shall we do it in English? Okay, we do it in English. Yes, please. So, are you still living in the UK or living in the Netherlands? I am living in the UK currently. Okay, and how did you come up to do this on the show here? So, I actually caught a flight this morning. Yeah. Very early this morning. But how did you hear about it? That's what I meant. Oh, how do I hear about it? I've been following the Ladies of Soul for a very, very long time. Ah. Huge fan. Okay. So, what are you going to sing for us? I'm going to be singing Sweet Love by Miss Anita Baker. Oh, wow. We love that. Okay, dames en heren uit de UK. Kandidaat 2, hier is Phoebe. Zeggen. En een geweldige band ook, dat mag ook even gezegd worden. Geweldig gespeeld, jongens. Waanzinnig. En de laatste kandidaat, kandidaat 3, is Aisha. Aisha. Hallo, Aisha. Welkom ook jij. Dankjewel. Gaat het goed? Een klein beetje nerveus, maar wel gezonde spanning. Gezonde spanning, oké. Okay. We gaan het gewoon lekker doen, plezier maken. Begonnen in een gospelkoor, zag ik hier. Ja. Is dat altijd de beste opleiding? Dat denk ik wel. Daar heb ik echt leren zingen, denk ik. Ja, ja hartstikke goed. Ik ga je niet langer in spanning houden, want ik snap dat de zenuwen door jullie keel gieren. Wat ga je zingen? When a man loves a woman. Oeh, dames en heren, live. De laatste kandidaat, nummer 3, Aisha. Mine or nothing else. He traded the world for the good thing he found. If she's bad, he can't sin. No, she can't do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down. Just love and play. ladies, succes ermee. Zo. Oh, wow. Dit wordt een lastige, denk ik. Ja, niet normaal, hoor. Shit. Het is zo verschillend. Dat is ook heel mooi om te zien. Ja. Ja, ja. Ja, het is echt heel mooi om te zien. Nou, we gaan jullie even in een hokje apart zetten. Ja. En dan zeg maar waar jullie geen schade aan kunnen richten. Want er vliegt natuurlijk het servies laag over. Maar we verwachten over ongeveer 20 minuutjes de uitslag. Lukt dat? Ja. Ja. Ja. Oké, okay, goed zo. En dan doen ze hier ook de nieuwe single, The Ladies of Soul. 3 kandidaten. Je mag appen voor Tijana 1, Phoebe 2 of 3 Aisha. Laat ons maar weten. Stemadvies voor de ladies. Het is allemaal al zo moeilijk. En zometeen horen we wie er mee gaat naar de Ziggo Dome. En straks in het volgende uur meer muziek van onder andere de ladies dus. Hey, Armin van Buuren hier. Morgenavond ben jij uitgenodigd om de nieuwste dance tracks te komen luisteren. 538 Dance Department. Ik heb muziek voor je van Another, Fede Le Grand en John Summit. Geloof me, dit wil je niet missen. Morgenavond, 9 uur, 538 Dance Department. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Lassie, per pak, 99 cent. En Mora oven en airfryer snacks, per doos, 2,99. We doen met je mee. Plus. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultra